بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان اكتدى سنزة توحيدنا وتا مهم لجي حقد وكان إيديك توحيد وتا مهم در توحيد الله سبحانه وتعالى بيرجان نرسلارنين إن أول جسدر ونين زد بولمش شرك هيتر الجان نرسلارنين إن أول جسدر الله سبحانه وتعالى اعتدي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى پیغمبرمزگا خطاب قلب айтадики айтинг келинглар Роббингиз сизларга ҳаром қилган нарсаларни тиловат қилиб берай. Нима нарсаларни ҳаром қилди? Ўзотга биром бир нарсани ширик келтирманг. Ота-онага яхшилик қилинг ва болаларингизни камбағалликдан қўрқиб ўлдирманг. Biz sizlarni ham ularni ham rizqlantiramiz deydi. Fohisha amallarga, buzuq amallarga ularning buzuq amallarining maxfiysi bo'ladimi, yashirini bo'ladimi, yaqinlasha ko'rmang deydi. Yana shunday Alloh o'ldirishni harom qilgan jonlarni o'ldirmang deydi. Faqatgina shariat hukmi bilan halol qilingan narsalarnigina o'ldirsangiz unda bo'ladi. Bo'lmasa harom qilingan nafsni o'ldirmang deydi. Alloh subhanahu va taolo sizlarni mana shu narsalarga buyuradi, aql yurgizishlaringiz uchun deydi. Maqsad Alloh subhanahu va taolo qaytargan eng katta narsa shirk ekan. Shuningdek, tavhid esa Alloh taolo buyurgan narsa, eng ulug' narsa. Shuning uchun barcha payg'ambarlarning da'vatlarini eng birinchisi Alloh taoloni yakka yagona deb aytishlikka, yakka yagonaligiga, tavhidiga da'vat bo'lgan. Uning ziddi bo'lgan shirkdan qaytarish bo'lgan. Ular tavhiddan ilgari biron narsaga buyurishmagan. Ular shirkdan ilgari biron narsadan qaytarishmagan. Tavhid eng katta ma'rufdir. Tavhid o'ta muhimdir. Uning ziddi eng katta munkardir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan amallarning qaysi biri eng afzal deya so'rashdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob berib aytdilarki, Allohga va payg'ambariga iymon keltirishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga savol qildilar. Gunohlarning qaysi biri Allohning huzurida eng kattadir deyishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam javob berib aytdilarki, seni yaratgan Allohga o'zgalarni barobar qilishingdir. Payg'ambarlar yaxshilikka buyurish uchun yuborilganlar. Yaxshilikka buyurish uchun kitoblar nozil qilingan. Yaxshilikning, ma'rufning boshi, ma'rufning asli tavhid ekan. Payg'ambarlar munkardan qaytarish uchun yuborilgan. Kitoblar munkardan qaytarish uchun nozil qilingan. Munkarning boshi va asli shirkdir. Alloh subhanahu va taolo va payg'ambari sallallohu alayhi va sallam qaytargan munkar uning eng kattasi Alloh taologa shirk keltirish. Alloh taologa boshqa xudoni iloh deb bilish. Ya'ni Alloh taolo bilan boshqa xudoga duo qilish. Xo ibodatda Alloh taologa shirk keltiradimi yoki hukmdami farqi yo'q. Tavhid o'ta muhimdir. Tavhid amallarni qabul bo'lishi uchun shartdir. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ey Peygamber, ularga ayting, nima deb? hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar kabi bir odamman. Menga ilohingiz yagona iloh ekani vahiy etilyapti. Kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, Parvardigoriga, Robbisiga yo'liqishdan umidvor bo'lsa, u holda solih, yaxshi amal qilsin. Va Robbisiga biron kimsani, biron bir narsani shirik qilmasin. Abu Said ibn Abu Fadola al-Ansori radhiyallohu anhu'dan kelgan rivoyatda u kishi aytadiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shunday deb turganlarini eshitganman. Agar Alloh taolo avvalgilarni va oxirgilarni hech qanday shak shubhasiz bo'lgan kunda yiqqanda bir chaqiruvchi nido qiladi. Kim Allohga Alloh uchun qilgan amalida shirk keltirgan bo'lsa, uning savobini Allohdan o'zgadan, Allohdan emas, o'zgadan talab qilsin dedi. Chunki Alloh taolo shu shirkdan eng behojat zotdir dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan kelgan rivoyatda marfu hadis aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo aytdi: "Men shirklardan eng behojat zotman" dedi. Kim bir amalni qilib, shu amalda men bilan boshqasini barobar qilsa, boshqasini shirk keltirsa, uni ham shirkini ham tark etaman dedi. Boshqa rivoyatda men undan bezorman deb aytdi. U kimga shirk keltirgan bo'lsa, o'shaniki dedi. Demak, mushriklarning ibodatlari, ular ayrim shu ibodatlarni Alloh uchun qilgan bo'lsa ham, Alloh taolo bu ibodatlardan birontasini qabul qilmas ekan. Balki bu qilgan ibodatlari kimni Allohga barobar qilgan bo'lsalar, kimni Allohga shirik qilgan bo'lsalar, o'shalar uchun ekan. Ular haqiqiy suratda Alloh taologa ibodat qilmabdi. Tavhid o'ta muhimdir. Tavhid Allohning bandalari ustidagi haqqidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Ey Muaz, Allohning bandalari ustidagi haqqi nima ekanini bilasanmi?" dedilar. "Va bandalarni Allohdagi haqqi nima ekanini bilasanmi?" dedilar. Men aytdimki, "Alloh va Rasuli biluvchiroq" dedim. Aytdilarki, "Allohni bandalarini ustidagi haqqi unga ibodat qilishlari va unga biron narsani shirik keltirmasliklari." Demak, Rob subhanahu va taoloning haqqi unga hamdu sano aytish, tanho unga ibodat qilish. Mana shu ikki narsa. Alloh taologa hamdu sano aytish va uni tanho deb aytish va uni yakka yagona o'ziga ibodat qilishni ustida dinimizni barchasi aylanar ekan. Bu tavhid islomning asli ekan. Bu Alloh taolo barcha payg'ambarlarni yuborgan din, Allohning dini mashruti tavhid. Mana shuning uchun Alloh taolo barcha xalqlarni yaratdi. Bu Alloh taoloni bandalarining ustidagi haqqi. Qanday haq? Alloh taologa ular ibodat qilsinlar va unga biron narsani shirik keltirmasinlar. Tavhid gunohlarga kafforat bo'ladi. Tavhid o'ta muhimdir. Tavhid gunohlarga kafforat bo'ladi. Tavhid gunohlarni yuvadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi qudsiyda aytadilarki, Alloh taolo aytdi: "Ey odam farzandi, agar sen menga yer to'laligicha xato bilan kelsang-u yoki yer yaqinicha xato bilan menga kelsang-u, keyin menga biron narsani shirik keltirmasdan ro'paro bo'ladigan bo'lsang, yo'liqadigan bo'lsang, men yer to'laligicha, yer barobaricha yoki shunga yaqin mag'firat bilan men senga kelaman" dedi. Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, kimda tavhid bo'lsa, tavhid bilan birga yer to'laligicha yoki shunga yaqin holatda xato bilan Alloh taologa yo'liqadigan bo'lsa, Alloh taolo shuncha, ya'ni shunga yaqin yer to'laligicha mag'firat bilan Alloh taolo unga yo'liqar ekan. Lekin buni bilib olish kerakki, Alloh taoloning ixtiyorida bu. Chunki Alloh taolo xohlasa kechiradi, xohlasa uni gunohlari bilan ushlaydi, jazolaydi. Lekin uni undan keyingi oqibati do'zaxda abadiy qolmaydi. Balki u do'zaxdan chiqadi inshaalloh. Keyin jannatga kiradi. Agar bandaning tavhidi komil bo'lsa, qilgan amallarida Alloh taologa xolis Alloh uchun amal qilgan bo'lsa, shartlarni hammasini bajo keltirgan bo'lsa, qalblari bilan, tili bilan, a'zolari bilan amal qilgan bo'lsa, bu narsa o'tgan gunohlarning barchasini kechirilishiga, Alloh taolo kechirishiga sabab bo'lar ekan. Yana shunday tamoman do'zaxga kirishdan unga to'siq bo'lar ekan. Tauhid o'ta muhimdir. Tauhid baraka kelishligiga sababdir. Alloh taolo aytadi: "Va law anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard, walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Agar u qishloqlarning ahli, diyorlarning ahli iymon keltirib, Allohning buyruqlarini ado etsalar, qaytariqlardan qaytib taqvodor bo'lganlarida edi dedi. Albatta biz ularga osmon va yerdan barakot darvozalarini ochib qo'ygan bo'lar edik dedi. Lekin nima qilishdi? Ular payg'ambarlarimizni yolg'onchi qilishdi. Shu sababli ularni o'zlari qilgan gunohlari sababli ularni jazoladik dedi. Ularni ushladik dedi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda payg'ambarlarni yolg'onchi qilgan kimsalarni, ya'ni ularni qiyinchilik yuborib, yana shularga nasihat bo'lsin deb, yana ularni ogohlantirish bo'lsin deb qiyinchiliklar bilan imtihon qilishni Alloh taolo aytgandan keyin ularga yengillik ham yuborib, sekin ularni makr qilib olishligi to'g'risida xabar bergandan keyin, agar qishloq ahlilari dedi, qalblari bilan sodiq iymon keltirsalar, bu iymonlarini amallari tasdiq etadigan bo'lsa, amalda iymonlarini tasdiq qilsalar, yana shunday Alloh taolo buyurgan narsalarni qilsalar va qaytargan narsalardan qaytadigan bo'lsalar, zohirlarda va botinlarda Alloh taolo qaytargan, harom qilgan narsalarning barchasini tark etadigan bo'lsalar, Alloh taolo aytayaptiki, ularga osmon va yerdan barakot darvozalarini ochib tashlagan bo'lar edik dedi. Alloh taolo ularga osmonni yomg'ir yog'diruvchi qilib yubordi. Yerdan ularga o'simliklarni o'stirib beradi. U bilan ular yashaydilar. Ularning hayvonlari ham yashaydi. Ular juda ham unumli hayotda yashaydilar. Qiyinchilik bo'lmaydi, og'irlik bo'lmaydi, musibat bo'lmaydi. Lekin ular nima qildilar? Iymon keltirmadilar, taqvo qilmadilar, ya'ni Alloh taoloning farmonlarini bajarmadilar, qaytariqlardan qaytmadilar. Shuning uchun o'zlari qilgan gunohlari sababli ularni ushladik, ularni jazoladik deydi. Ularga uqubatlarni yubordik deydi. Ularga balolarni yubordik deydi. Ulardan barakotlarni olib qo'ydik deydi. Yana ofatlarni har turini yubordik deyapti. Bu ham bo'lsa, ular qilgan amallarni ayrimiga jazo bo'ldi deydi. Bo'lmasa Alloh taolo ular qilgan amallarni hammasiga yarasha jazo berganida yer yuzida bironta bir hayvonni qoldirmagan bo'lar edi. Alloh taolo aytadi: "Zoharal fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas liyudiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un" dedi. Odamlarning o'zlari qilgan qilmishlari sababli quruqlikda ham, dengizda ham turli ofat balolar yuz berdi deydi. O'zlarining qilgan amallari sababli, o'zlarining qilmishlari sababli ofat balolar yuz berdi deydi. Tavhid o'ta muhimdir. Banda qabrida so'raladigan eng birinchi savol, eng birinchi narsa tavhid ekan. Alloh taolo aytadi: "Yuthabbitullohu allazina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya va fil akhirah va yudillullohu adh-dhalimin va yaf'alullohu ma yasha." Alloh iymon keltirgan kishilarni hayoti dunyoda ham, oxiratda ham mustahkam qilib qo'yadi. Mustahkam so'z bilan, la ilaha illalloh bilan, tavhid kalimasi bilan ularni sobit qadam qilib qo'yadi deydi. Va hamda zolimlarni, mushriklarni adashtirib qo'yadi va Alloh taolo xohlaganini qiladi deydi. Bu oyat aniq aytayotganki, aniq bu qabr azobi haqida. Hadislar bu to'g'risida sarih ochiq kelgan va hamda mufassirlar, sahobiy mufassirlar, tobiin mufassirlar va ulardan keyin kelgan mufassirlarning ittifoqi bilan bu oyat qabr azobi haqida. Bundan maqsad farishta kelib qabrda so'raganda haqiqatda Alloh taolo sobit qilib qo'yadi. Al-qawlu sabit, sabit söz, Allah Ta'ala üstüvar kılıp koyuşluge, sabit kılıp koyuşluge, bundaki söz, sabit söz bu tavhid. Tavhid bilen Allah Ta'ala müstahkem koyadı, üstüvar kılıp koyadı. Tavhid bu da mühimdir. Tavhid şefaat kılınış üçün şarttır. Allah Ta'ala ayetede, يَوْمَ اِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. O kunda, ya'ni qiyomat kunida shafoat foyda bermas deydi. Faqatgina Rahmon Alloh subhanahu va taolo kimga izn bergan bo'lsa, kimning so'zidan, amallaridan rozi bo'lgan bo'lsa, faqatgina o'shalarga foyda beradi deydi. Alloh taolo nimadan rozi bo'ladi? Faqatgina tauhiddan rozi bo'ladi. Boshqa narsadan rozi bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Va man yabtagi g'ayral islami dinan" فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam diniden özge dinini istese, onun dini kabul kılınmaydı dedi. O ahirette ziyan kılıçiler Katar'da bulundu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetediler ki, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ. Menin şefaatimge erişedigen bakhtli insan, La ilahe illallah kelimesini kalbiden çıkarıp halis aytgan insandır deydi. Yukarıdaki ayette Allah subhanahu wa ta'ala haber verip aytyapti ki, şefaatinin barchasi Allohniki ekanligini aytyapti. Allah ta'ala'nın huzurda biron bir kişi Allah izin bermese şefaat kıla almaz ekan. Kimge şefaat kılıçlikke Allah ta'ala izin verse, o şefaat kılarken. Yere şundik şefaat kılınadigen kişinin sözü ve amellerinden Allah Ta'ala razı bölgen buluş gereken. Ular tevhid ahli. Ular Allah Ta'ala'dan özge şefaatçini almagen kişiler. Allah Subhanehu ve Ta'ala üşe kişilerge şefaat kılışke izin birerdi. Kahlegen kişilerge uşelerde şefaat kılınlar deyip Allah Ta'ala izin birerdi. Ular çünkü Allah Ta'ala'dan özge şefaatçini almagenler. Şunda Allah Ta'ala'nın İzin bergenden kin şefaatke Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerge bakhti bulgen insanlar ular muvahhidler. Tavhid sahibi buladı. Allah'tan özge şefaatçini almagen kişi buladı. Şefaatini fakat yine Allah Ta'ala için ispatlagen insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatlerge erişedir. Allah Ta'ala ispatlagen ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ispatlagen şefaat Allah Ta'ala'nın izni bilen, ruhsati bilen bo'ladigan şefaat. Kimge bo'ladi? Allah Ta'ala'nın tenha o'ziga ibadet kılgen muvahhidge bo'ladi. Tavhid cennetke girişlikke ve dozaktan necat tapışlikke şarttır. Tavhid ota muhimdir. Tavhid cennetke giriş ve dozaktan necat tapışı üçün şarttır. Allah Ta'ala aytadi: "İnnehu men yüşrik billahi فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ. Elbette kim Allah'a şirk keltirse, ibadeti de buladı mı, hükmü de buladı mı, şirk keltirse, Allah onge cennetini haram kılıp koyadı dedi. Cennet onge haramdır dedi. Onun baradigen urnu kayır buladı, dozak buladı dedi. Zalim müşriklerge yardan beri uçiler bulmaydı dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki, kim Allah'a biron narsani şirk keltirmay bo'lsa, o cennetke kiradi. Kim Allah'a biron narsani şirk keltirib bo'lsa, do'zaxga kiradi. Shundan, birodarlar, bo'ynimizdagi eng birinchi farz bu tavhidni bilish va tavhidga amal qilish bilan bizning hayotimizda salohiyat bo'ladi. Najot topamiz. Faqatgina tavhidni o'rganish va tavhidga amal qilish bilan najot keladi. Zafar keladi. Pokiza hayot bo'ladi va hamda dunyo va oxirat baxtiga erishamiz. Dunyo sharmandaligidan najot topish tavhidni o'rganish, tavhidni bilish, tavhidga amal qilish bilan bo'ladi. Oxirat azobidan qutulish ham eng birinchi farz tavhidni o'rganish, tavhidga amal qilish bilan bo'ladi. Mana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo barcha xalqlarni yaratgan. Payg'ambarlarni mana shu maqsadda yuborgan, kitoblarni mana shu maqsadda nozil qilgan. Shuning uchun dunyo va oxirat yaratildi. Jannat va do'zax shuning uchun yaratildi. Mana shu bilan qiyomat bo'ladi, voqea bo'ladi. Mana shu sababli tarozilar qo'yiladi, sahifalar uchadi. Mana shu kalima tavhid sababli baxtli va baxtsizga odamlar ajraladi. Bu narsa nima? Alloh taoloni uluhiyati bilan, rububiyati bilan, ism va sifatlari bilan tanish. Ya'ni shunday tanigandan keyin mana shu bilan Alloh taoloni yakka yagona deb bilishimiz. Alloh taolo mana shunday narsani minnat qilib bergandan keyin, tavhidni sizga o'rgatgandan keyin Robbingizga shukr aytishingiz lozim bo'ladi. Mavloyingizga shukr aytishingiz lozim bo'ladi. Alloh taolo mana shunday marhamat qilib sizga tavhidni o'rgatib qo'ysa, Alloh taologa hamd sano aytishingiz, shukr aytishingiz kerak. Alloh taolo sizlarni buncha insonlarning orasidan muvahhid qilib tanlabdi. Faqatgina Alloh taolo mana shunday tanlaganiga Alloh taologa hamd sano aytish kerak. So'zlaringiz va amallaringizni ixlos bilan qilib, tavhidingizni saqlang ichingizda va oshkora holatda tavhidingizni himoya qiling. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.